بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. دا سورة الكهف دے آخرانے درس دے آیت نمبر 107 یوصل وم نمبر آیات دے مخ کی دا جہنمیانو تذکیرہ وشوا چی سوک دا اللہ دا آیاتونو نا زان بے غمہ کئی زانے کن کڑے دے زانے لون کڑے دے لاؤئی جہنم دا دیدہ مل مستیازے دے. بیا زورنی ورلا بیان کڑی وزد جنت والا تذکرہ کئی ان اللذین آمنو بشکا کسان جغی ایمان روڑ دے وعملو الصالحات او عمل کرے وطرقد نبی علیہ السلام کانت لهم جنات الفردوس نزولا نوی باد دید فرا او جنت فردوس مل مستیام الک جنت الفردوس دا کم زیده و پسیرین ذکر کئی آل الجنہ و اوسطوها. حدیث شریف کی را غلی دی وی فوقها عرش الرحمن فجنت الفردوس باندی دا فاسا دا اللہ عرش دے یعنی دا دی جنت الفردوس آسمان اغد عرش الرحمن فرشتے جنت الفردوس دادا اللہ رب العزت دا عرش دلان دی زیدے او دا باد دی جنتیانو مل مستی آئی اولنی ورزبان لی با دے دا مئی وخ غوری مئی او غوی با جنگوا چی مئی با مرشی دا جگر خوا تا جی کم فستا وقا دا آغب دا جنتی خوری پا دوی مورد باندی با بیا دا وی وقا سرکی یو دے بے خوری. اللہ دی دم دا طول نصیب کی نو دا جنت الجنات الفردوس نزولا تا دی دا فارا بی جنت فردوس مل مستیا خالدین فیہا ہمیشہ دا فارا بائی دی فدی کی دانشت دے بائی چی بائی کال لے لسکال دی سل کالا زر کال یو کروڑ کلو نننن ہمیشہ دا فارا بائی دادن ختم دو والا جنت ندی لا یبغون عنہا حیولا نبائی دا دغنا اوڑی دل نبئی بدائی کی اوڑے دل دانشت دے چی بئی تد دی جنت نہ ختم شوی دا بوس بل چالا ورکونا نا نبئی دل اوڑے دل ہر یو با فخفل جنت کی خوش آلئی او ہر یو بداوئی چی زما دا جنت دا طولو نا آلا دے او چد دے زین کی بدار اولی چی زما دا دی جنت غنتی چالن دے ورکڑے شویم. قل لو کان البحر مدادا ورطو آیا کچری شید دریا بنا مدادا سحیانی سحیائی لکلمات ربی دفارا دلکلو دصفات دا رب زما لنفذ البحر نخامخا ختم بشی دریاب قبل مخیم تنفدا د ختم دونا کلمات ربی د صفات دلکل در رب زمان ولو جنا بمثله مددا اگر چراولو پشاند دے فمدد کی مطلب دا دے چی دا بوٹی سمر بوٹی چی دے دا دے ٹولونا قلمونا جوڑشی دریابونونا سحیانی جوڑشی پا دے بان لیتا لگی آشی دا اللہ صفات لکی دا قلمونا بختم شی دریابونا بختم شی زما استا زندگیانی بختم شی خود اللہ صفات بختم نشی پا سور لقمان 27 نمبر آیات کی ذکر کئی ویو دریاب لا سکے کد دی غنتی و دریابون نور شی هم بفر نکلشی ولو انما فی الارض من شجرت الاقلام اقلام سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ دا اللہ آغا سپات بختم نشی دریابون بختم شی قلمون بختم شی سمر صفات چی دا اللہ کے آغا کم دی شپور از کینی دا اللہ صفات بیانی دا اللہ صفات لکی تب آغا فرنکیم نو چکل دا دی صفات والا آغا یو اللہ دے آغا یو میرا بان بادشاہ دے نو بیا راشا عقیدہ دا توحید جوڑا کا راشا رسالتو منا دا غد حبیب خبرو منا آغا فی غمبر را لے گلے دا غب طریقہ ماندی روان شا قل ورطو آیا انما انا بشر مثلکم زبندی ماستاس غندی خفرق داد یوحا الیہ چی ما توحی کی انما الہوکم الہ واحد او دعوت توحید بیانی اول رسالت بیان شو وست دعوت توحید بے شکا الاستا سو اغا الہی کی او دے مددگار استا سو اغا مددگاری کی او دے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ نَغَ سُوچِ امید ساتی دا ملاقات دا آخرت دا ملاقات دا رغفل آخرت تذکر و شواف العمل ندید عمل کی عملا صالحا اغعمل درست علک ظاہر جواری و عملنا دزل عمل اغا صحیح کام عقیدہ صحیح کا پدی سور کعب باندی دان چی بی جمی پورا زتلاوت کو معذب دور نہ بچ کے گما د دی غنتی عقیدہ دی نوات طولش پورا زتلاوتو نکواتا لفیدہ ندر کئی عقیدہ پسور کعب باندی جوڑا کاشی اولیائی کرام دی انبیائی کرام دی اگر گورے دا غیبونا خبردار ندی عالم الغیب اگر یو اللہ دے فلیعمل عملا صالحا ندی دی عمل کئی عمل درست عمل دا زڑا صحیح عقیدہ او عمل دا جواری ہو درگاہو نوران والبدعات پری خودل شرکیات پری خودل دا کم تاریخی واقعات چی بیان شو دا دینا عبرت غستل لکا ذوالقرنین اغا سپرو نکڑی دی پاگی بندی غور وکا عبرت واخلا دا حضیر علیہ السلام دا واقعی اونا لیا باخر اکی وی ولا یشرک بی عبادت ربی احدا او صدار نجوڑی بی عبادت ربی فا عبادت در اغفر کی احدا لیچال رام اچا لرا د اللہ سرسو کی صدار نہ جوڑی گردہ شروع فالحمدللہ سرا مانا دادا الحمدللہ الا اللہ او ختم شو فولا یشرک سر الا الہ نو مانا دا شواش لا الہ الا اللہ دا کلمہ زڑتا کو زکا دا اللہ نا کے دو یقین فیدا کام مخلوقنا نکدو علا یقین فیدا کا عباراتنا شتا و حسنو کا واحد وكل الى ذاك يشير. عبارتنا مختلف دي هو مقصد يود مقصد داد لا اله الا الله. لدي سورة مقصد نفي دا علم غيب بانبياء كرامنا فغيبا لي سلور واقعات واقعات اصحاب كف كهف لي اولياء دي دخفل حالنا خبردار ندي دريس وقال خوب کرده دي ويمونغا يو اورزي اصيسي دا اورزي نودا شويو نوالي دي كنبي دي اغا علم الغيب نده وره خبردار باند يقين ونكي جي دا غيبنا خبر دي. دوی مواقعا نبی علیہ السلام تا دا فتح نشتے سبا دا حالنا خبردار ندی. اللہ ورطا برمائی دا موایا چینی فائلون ذالک غدا زدہ کارکم سبا انشاءاللہ پکیو آیا. دوی مواقعا موسیٰ علیہ السلام او دا حضیر علیہ السلام پا ظاہری کارونو باندی نفوی گی دا حضیر علیہ السلام. سلورا مواقعا دا ذوالقرنین ٹولی دنیا بادشاہ دے پیو قوم بانی ورغی داغی پا جب باندی نفوهیگی دا پتا ورطا نشت دی. نو خلاصه داشوا چی انما انا بشرم مثلکم زبندیم ستاسو غنتی نبی علیہ السلام وی حساسد دا دنیا بلوجوه السلاسا پا عدر وجو باندی. اول دا دنیا تو خزو منکا کما او خیزت من اصحاب الجنه. دنیا بانده چرت غرور و نکی دا بستان واغست لیشی لکا دا باغ والا نچی واغست لیشوا. دوی مده پده بانده نازی گما دنیا وقتها قلیل دنیا دا وقت ور دیر مختصر دی. درم الدنیا تکون و بالو علیکا دا دنیا با فتا بانده عذاب شی کتاب کې د الله حق نه ورکاو. امتیازات د دې سورته خبرې چې دې سورته کې راغلي نور سورتهونو کې نشته قران کې. اول دا سورته ممتاز ده د نور سورتهونو نه په واقع د اصحاب کهف باندې. دویم فنفد علم غیب د اصحاب کهف نه هغه باندې واقعات اربع بل واقعه د نبی علیہ السلام سبا د حالنا تنی خبر واقعه د موسی علیہ السلام او د حاضر علیہ السلام واقعه د ذوالقرنین بل امتیاز آیت نمبر 5 کبرت کلمه تن تخرج من افواهیم دیر لوی خبر ده چې د دې د خلې نوځي هغه سجه ده اتخذ الله ولدا الا زن له بچینی ولې نائب نی ولې ده نقصان دمر زیاد دے. سورہ مریم آیت نمبر 90 کیوئی لقد جئتم شین ادا تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن نزدید چدا غرون وچوی وتنشق الارض وتخر الجبال حدا بل لعلک باخع نفسک. سورہ شعراء کیوں دارا غلی بل الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب بل انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. وم نمبر امتياز ويزيع تزلتموهم وما يعبدون الا الله. اتم نمبر بناء المسجد على المشارع فقبرنوا باندي يا بدرغاونو باندي جمعات جوړول ددي تذكيره بكير اغلا. بل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله. بل طول مكثهم ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بل لا مبدل لكلماته دا بسوري انعام ایک آیت نمبر 150 کی غمرا غلی دی. بل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. بل التزهيد من الدنيا بالوجوه الثلاثة واقعه دا موسیٰ علیہ السلام او حضیر علیہ السلام او آداب او تعلم ذکر کئی دی صورت کی. واقعه دا ذوالقرنین بیا بیا ذکر دا لفظ احد بستے بیا. ان اللذین آمنوا بشکا کسان چیمان روڑے وعملوا الصالحات عمل کئی فطریقہ دا نبی علیہ السلام کانت لهم جنات الفردوس نزولا وی بدا دی دفارا جنت الفردوس من مستیام خالدین فیها ہمیشہ دفار بیدی فلکلا یبغون عنها حولا نبیدی ددی ناڑول شویم ددی نبچر تم ناڑول کیم لا یبغون عنها حولا نبیدی لوڑی دل قل لو کان البحر وردویا کوی جردی ادریا بنا مداد السحیانی لکلمات ربی دفاراد لکلو د کلمات د رب زما لنفید البحر نخاما ختم بشی دریاب قبل مخیل تنفدا د ختم دلو کلمات ربی دلکلو د صفات د رب زمانا ولو جینا بمثله مددا اگر کراولو من پشاند دی فمدد کیم یا شان د دی نور سایانی یا فمدد کیم مددا فسائی کی قل ورتو آیا انما انا بشر مثلکم زبندی ما استاسو غندی یوحا الی وحی کی دیشی ماتم انما الہوکم الہ واحد بشکا الہ استاسو غیلہ کی او دے فمن کان یرجو لقاء ربیہی ناغسو چی ملاقات ساتی اغسو چی امید ساتی دا ملاقات در اغفل فلی عمل عملا صالحا نو عمل دیو کی اغا عمل نیکا ولا یشرک او اسدار دی نجوڑی بی عبادت ربی فا عبادت در اغفل احدن اچال را ولو جینا بی مجلی مدد مانا دا سیدا اگر کراول مونگا پشاند دی پا مدد کی دعا وکی بنا مصر یا اللہ یا اللہ زمون اونا معفق یا اللہ یا اللہ دی درست سمر مرگری ناس دی یا اللہ سمر سامعین دی تولا دزل حجتو نفرکا اللہ رب العزت دا حر ستین یا اللہ علم الغیب ذاتی اللہ لیدن کے الله دې مرګورو دې تکلیف ته وګور الله فضل باندې څو قسم شری حاجات خپل خزانو نه ولا فرقا الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله سو بیمارانی شفای کامله عاجله ور نصیب کا الله سمره مسلمانان د کفار او پجیلونو کې دي الله بندیوان دي الله تیر آزاد کا الله تیر آزاد کا الله مسلمانان دنیا په ګوټ ګوټ کې کوم ځای کې چې دي کفار او دلا سمزلومان دي الله ته دغه ظلم نخلاص کا الله ته مدد او فرمایا الله رب العزت فهم ان فل رحمتنا الاول الله ډیر واقعات شوی دي مرګري وینا کوي دعاګانو لپاره الله ته مغفرت نصیب کا الله سمرا مسلمانان رونه خويندې مندې پات شوی دي ټول ته مغفرت نصیب کا الله دا قبر دا زام نه وساته الله ژوندۍ پاتې شي پزلونو باندې فټي ولاګوا د صبر تلقین ور نصیب کا الله دا مرګري ستړي راغلي تا ته لاس نیولي الله دعا ور قبول کا الله پزړه کې به حاجاتې تعلیم الغیب ذاتې تا ته فتح د الله شری حاجاتې ته ور لفر کا الله الله دې قران حق من نشو ادا کولی الله کس غلطی رانا کی تم تا معافی وکا اللہ دا معمولی عمل لے فردی ربانی قبول و منظور کا اللہ زمون منظور قبول کا اللہ زمون ذکرون قبول کا اللہ من دریا کارین و ساتا اللہ اللہ من دریا کارین و ساتا اللہ اللہ تم ان کی خفل حکمون راولا نبی علیہ السلام دا دی امت دا فارا سمر دا خیر دو آگانی وقتی دی اللہ زمون بکی برفور حصہ وکا الله زمون بگی برپور حصہ وکا الله زمون گا اعمال درست کا الله زمون گا بچان نیکان با عمل صالح کا الله دچان نارینا اولاد نی الله نارینا اولاد ورکا الله کا دچائی علماء صلحاء فقہات جو کا الله کا دچا ودون نی الله با عمل صالح نیک بی بی ورلا ورکا الله زمون گا طول اخر خاتمہ فیمان کا الله مرگری دیر کمزوری منزت نشی پاسی دے ساری ناری وقا اللہ توفیق ورکا اللہ دا منز کولو توفیق ورطور نصیب کا الله د موږ کو له توفیق ور نصیب کا. الله خلق پدی گمراهی کې اړم دی الله د دې گمراهی نه ټول مرګري واړه. الله ستا قران افریخه ذکر اذکار افریخه دی الله د دې بدبختۍ نه موږ واړه. الله تعالی الله فهمه د فل رحم وکا. الله فهمه د فل رحم وکا. الله زموږ ټول اخر خاتمه په ایمان کا. صلی الله تعالی علیه.